Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hastalığa sabretmenin maddi manevi faydaları. Üç türlü sabır vardır. Biri ibadette sabır, sıkılmama. İkincisi haramı terkte sabır vardır. Üçüncüsü de hastalıklara, felaketlere sabır geliyor. Başka konumuz inşallah hastalığa sabır. Bunun iki faydası var. Biri maddi, bedense dünyada, diğeri de sevap olarak ahirette. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere hadis-i şerifinde, Tabarani'de اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَبْتِلِي عَبْدَ الْمُؤْمِنَ. Allah Celle Celaluhu kulunu imtihan eder. Abdehül mü'mine, mü'min kulu geçiyor burada böyle. Mü'minlere gelen hastalıklar Allah rahmetidir. Kafire gelenler de azaltıyor onlara da. Bissukmi, sukum hastalık. Feraket anlamına geliyor. Tülen beraldir. Uzun hastalıklar Allah kulunu imtihan eder. Hatta yükefranühü külle zembin. Kulun hiç günah kalmayacağı kadar onu Rabbim bu imtihanı yapar. Eğer hastalıklar olmasa kişi kolay kolay günahdan kurtulamaz. Yani insanın namazda ibadet çıkamayacağın makamlara hastalık insanı çıkarır, hastalık. Hangi hastalık? Sabırla olan hastalık ama. Eğer hasta sabır olmazsa o zavallı insan hem hastalığı çeker hem de hiçbir sevap alamaz bundan böyle. Bu işin hadiste geliyor. Eşhedü belal enbiya. Eşeddül belal enbiya, sümer evliya. En şiddetli belalar, hasr-ı musibetler peygamberlere, sonra evliyalara, sonra onlara yakın onlara geliyor böyle. Bazı şeyler acı görünür, şer görünür ama acılarda çok şifa da vardır. İlaçların çoğu acıdır. Bunlara şeker katılır, bal katılır, tatlandırır bunlar. Genelde ilaçta hepsi acıdır. Ama o acı ilaçta çok faydaları vardır muhtemelen. Bazı şer görünen olaylarda onun da arkasında hayırlar vardır. Bu için Mevlam peygamberleri, evliyaları, sahabeleri ve ehli imanı mümkullar Rabbim imtihan ediyor hastalıklarla. Hatta yükef anlığı külleden bin, günahından tamamen arıncaya kadar bu imtihan devam ediyor. Peki hastalık tedavi gerekiyor mu? Bu da var muhtemelen tabii. O konu gelecek inşallah. Yalnız hastalıkta panik yapmamak, yani biraz hastalığa sabretmek gerekiyor başta. Ancak bazı hastalıklar vardır ki bunlarda sabır etmeye gerek kalmaz. Kalp krizi geçiren kişi. Trafik kazası olmuş. Kişinin orası orası kırılmış. Kanamalı hasta. Şiddet ağrısı var. Bu gibi durumda sabre gerek yok. Yani kul gene başına gelene sabreder. Ama hemen hastaneye götürülürse tabii daha iyi olmuş öyle böyle. Bunun dışında, yani acil bir olay olmayınca, o zaman ne gerekiyor? Biraz sabretme gerekiyor. Neden? Her insanda doğal savunma sistemi var. Her insanda doğal savunma sistemi var bedende. Yani o bedeni savunuyor hastalıklara karşı. Bu sisteme bir zaman tanımak gerekiyor. Acı etmene gerekiyor. Eğer bir insan olur ya mesela gece kafasına bir şey takılmış, uykusu kaçar tabii. Uyuyamaz, sağa döner, sola döner, sıkılır. Bu defa sinir sistemi bozulur, sinirsel. Acaba ben hasta mıyım falan efem yapar. Hemen gece yarısı acile giderse, bu ne olur? Aceleciliğin cezası, teşhis yanlış konulabilir, teşhisi. Tedavi tabi yanlış olur, bedeli ağır olur materyaller. Bunun için demek ki acil durum olmayınca hemen hastaneye koşmamak gerekiyor. Biraz sabretmeli. Çünkü Rabbimin yarattığı her insanın bedeninde bir doğal savunma sistemi vardır. O bu işi halletsin bakalım önce. Rabbimiz de buyuruyor Şuara 80'de İbrahim Aleyhisselam'dan ve izâ meriltu fehüve yeşfîn ve izâ meriltu hastalandığım zaman bunu İbrahim Aleyhisselam söyledi. Fehüve yeşfîn o Allah bana şifa Allah verir. Celle. Bakın burada ne buyurdu İbrahim Aleyhisselam? Hastalandığım zaman hastalığı kendine veriyor. Şifa Allah'tan diyor. Demek ki hastanın çoğunda bunun hatası vardır. Gereken önlemi almamıştır. Soğuktan, sıcaktan, yiyecekli gıdalardan. Genelde kulun bir hatası vardır. Böyle buyuruyor. Ve izâ meriltu hastalandığım zaman fehüve yeşfîn ancak şifa Allah vereceği işaret. Özellikle ufak çocuklar, yani günümüzde yazık olur, acıyormuş çocuklar, ufak çocuklar, yeni doğan çocuklar. Çünkü hafif bir ateşleniyor, normal. Nereden geliyor çocuk? Ana karnından geldi. Oradaki hayat dünyaya uymuyor. Ana karnında çok farklı bir hayat var da, hayat başka bir hayat böyle. Orada çocuğun ağzına bir şey verilmiyor derler. Midesine bir şey gitmiyor. Varsa bir şey inmiyor. Yani çocuğun ana karnı çocuğu canlıdır. Gıda alıyor. Anne karnında annenin kanı onun kan dolaşına bağlanıyor. Eşlerin aletiyle bağlanıyor. Yani anne karnıyla besleniyor. Gıda alıyor. Ama ağzına gelmiyor. Midesine gitmiyor. Bağırsağı inmiyor bağırsaklara. Sinir sistemi çalışmıyor ana karnında. Sonra solunum yapmıyor orada. Akciğer çalışmıyor. Annesinin karnında oksijen var. Kanda erimiş oksijen var. Onunla yaşıyor. Yani ana karnındaki çocuğun hayatı dünyasına benzemiyor. Başka hayata böyle şey. Dünyaya gelince tabii çocuk farklı bir hayata geliştirin bu da. Başka ya dünya hayatı böyle. Akciğeri solunum başlıyor, daha baş çıkar çıkmaz hemen daha başlıyor. Ondan sonra acıkıyor, ağlar, ağzıyla gıda alacak, midesine gidecek, bu sinirlenecek ama sistem daha çalışmıyor ki. Alışacak bir muhtemelenler. Ne olur? Ateş olur, karnı ağrır, ishal olur, gaz yapar, şunlar bunlar. Dünya hayatı uyum sağlaması biraz zordur. Şimdi ufak çocuk az bir ateşlendi. Eyvah ateşlendi. Hemen ateş düşürücü verirse, karnı ağrıdı işte, ishal oldu, gaz atamadı, hemen bu ilaç verirse buna, çocuğun ne olur? Çocuğun doğal soğuma sistemi gelişmez çocuğun. Tembelleşir böyle. İthal malı almaya benzer. İthal malı alınan yerde yerli sanayi gelişmez. Çocuğun bu defa yani bağışıklığın sistemi gelişmiş oluyor muhtemelen. İlaç bağımlısı olur çocuk böyle. İlaç bağımlısı olur. Bunun bu sistemi gelişmez. Her hastalığı dışında mutlaka ilaca ihtiyacı vardır. Tabii bu da nedir? Allah korusun çok zararlı muhtemelen böyle. Bunun için hani kapmama gerekiyor. Peki, ateşlense ne yapmak gerekiyor ateşlenirse çocuk? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Buhari'de, üstünde muhtemelen. Resulullah buyuruyor. El-humma. Humma ateşli hastalık. Min feyhi cehennem, cehennemin kaynamasından, galeyandan medene gelir. Yani insanların, müminlerin nasibi budur dünyada. Dünya yansıyanı bu. Febridûhâ, onu soğutun ateşi bilmâhî su ile. Ateşi su ile söndürün buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki ateşlenince ne gerekiyor? Başına, tabii küçük onun başı, mendil ısıtılır soğuk suyla, küçük havlu, tülbent ısıtılır, başına konur. Bu biraz ısınınca değiştirilir tekrar. Yalnız başına konsa bu da zararlı ama. Çünkü başta devamlı soğuma yapınca ve bak kan beni hücum eder. Bu da zararlı. Ne gerekiyor? Ayaklarına. Hatta çocuğun başı biraz yüksek olmalı. Ayak da aşağıda olması gerekiyor ki aşağıda gitsin. Ayağına da soğuk su konur. Buna da havlu konabilir, şu bu konabilir, su içine konabilir, ayaklarına da konur. Ayağında da soğutma yapılırsa kan oraya hücum eder, ayağına da hücum eder. Başına zarar vermesin diye muhtemelen. Bilhassa eğer halis sirke olursa sirkeli su ateşi daha çabuk düşürür. Yani en şey budur ateşi düşürmek için. Ateş düşürme için ilaç verildiği anda çoğun soğuma sistemi çalışma tembelleşir, gelişmez. O sistem çalışsın. Kendini savunacak bir hale gelsin ki bunu bir nevi nedir bu? Küçük hastalıklar ya aşı gibidir. Aşı gibidir böyle. Aşı nedir? Aslında mikrop da aşı böyle. Yani ne aşısıysa o hastalığa mikrobu verilir. İnsan az miktarda verilir böyle. Beden ne yapar? Savunma sistemi mikropla savaşarak ondan bağışıklık kazanır beden böyle. Bazı hastalıklar vardır ki hastalıklar bunlar Allah'ın rahmetidir. Hastalıklar. Yani bu hastalıkları olmasa insanın hayatı daha tehlikeli olur böyle. Şimdi vücuda zararlı maddeler giriyor vücuda. Atıklar deniyor. Yani bunlar sindirilemiyor sinir sisteminde. Dışı atlamıyor bunlar. Kana karışıyor bunlar. Önce karaciğere geliyorlar. Bunu beden kullanamıyor. Hücre olmuyor bunlar. Karaciğer bunlara bir kısmını depoluyor. Ama depo dolunca tabi kanla bütün organı taşıyor bunlar. Bir de solunum sisteminde bu daha fazla olur. Üst solunum sisteminde, yukarıda solunum sisteminde günümüzde zehirli gazlar, egzozlar, tozlar, topraklar, yabancı maddeler, zararlı maddeler tabii solunum yoluyla burundan giriyorlar. Rabbim öyle yapmış ki burunda muhteremler, burunda girince çıkıntı vardır burunlarda. Bunları anka deniyor tıp dilinde böyle. Girince çıkıntı. Şimdi havayı solurken solunan hava bunlara çarpıyor, yön değiştiriyor böyle. Sağa sola değiştiriyor. Hem ısınıyor kışın. Soğuk su gitmiyor ciğerlere. Hem ısınıyor hem de tutuyor bazıları burada. Böyle. Ama buna kaçan oluyor. Gırtlağa gidiyor. Oradan da kaçan üst solunum yoluna gidiyor. Tabi orada tıkanıyor orada bir sefer. Şimdi bedende zararlı madde birikince solunum sistemi olsun, başka da olsun böylece. Ne yapıyor? Hemen doğal savunma sistemi bu defa göreve geliyor. Göreve başına geliyor. Önce ne yapıyor? Önce iştahı kesiyor. Bak ilk şey muhtemelen. İştahı keser böyle. Önce iştahı kesiyor böyle. Yani bir fabrikada bakım yapılacak. Önce ne diye ne yapılıyor? İçeri diyorlar, malzeme almayan bakalım, dursun bakalım. Buna benziyor böyle. Çünkü eğer o doğa soğuma sistemi görüyor yapacak şimdi, bedeni temizleyecek. Eğer dışarıdan gıda alınırsa, beden onu sindirmekle meşgul olacak, beden temizlenemiyor. İşte orucun farz olmak bir hikmet bu mu? Oruç farz, hikmet de bu, biri bu, biri bu, öyle bu. Hemen ne yapar? Doğal soğuma sistemi iştahı keser. Dur bakalımdır. İnsan istemez böyle şey. Ama şunu bunu ye. Hatta Peygamber buyuruyor hadis-i şerifinde, hastayı zorlamayın, ye derten böyle. Zorlamayın böyle. Onu mevlam yedir, içirir. Yani bedendeki fazlalık ona yeter ona böyle. Sonra ne yapar muhteremler? Soğuma sistemi ateşi yükseltir. Ateşi. Ateş yükseltir böylece. Ateş yükselince kan ısınır. Kan ısınır böyle. Neden kan ısınıyor? Çünkü o üst sondaki maddeler katı, yapışkan. Atamaz onlara beden onlara böylece. Kişi uğraşır bazı algam atmak için ama atamaz onlara böylece. Ne gerekiyor? Onların ısınıp yumuşaması, yerimesi, kopması gerekiyor. Allah'ın koyduğu denge dizine baktılar. Şu bedende böyle. Yani bir tek bu konu yani. Allah'ın kudreti. Allah vahid bir de Allah'ın şeyi. Büyük onun. Büyük onun ortaya bak böyle. Ki bu ne yapacak bizim bunlar böyle. İştahı kesiyor. Ateşi yükseltiyor böyle. Kan ısınıyor. Kan ısınınca eğer başka damarlarda yabancı maddeler varsa bunlar beden dışına atılıyor çıban şeklinde. Çıban şeklinde böyle. Onlar zararlı maddeler böylece. Sonra solunum yolundan balgam olsun, nezle olsun buna ne yapıyorlar? Isınınca yumuşama oluyor. Erime oluyor bunlar. Erime oluyor. Bunları ne yapıyor? Beden bunları atma başlıyor. Nasıl atıyor? Ne gerekiyor atarken de? Kendimi atılamıyor ama. Öksürme gerekiyor. Öksürme gibi muhtemelenler. Öksürme. Zorlama yani böyle. Zorlama böyle. Aksırma. Hapşırma gerekiyor. Onun için hapşırma nimettir. Ne gerekiyor? Allah şükür gerekiyor böyle. Aksırma gerekiyor. Elhamdülillah demek gerekiyor böylece. Allah'ın nimeti bakınız, beden temizlenecek. Yani öksürme, aksırma lazım onlara böylece. Beden temizlensin. Sonra nezle de, bu da beyni temizler. Şimdi bu arada kişi fazla öksürdü, fazla hapşırdı, fazla zorlandı, enerji fazla harcandı. Enerji ısı demektir. Bedende ateş daha yükseldi. O anda. Ateş daha yükseldi. Şimdi ne olacak? Termostat var bedende. Doğal termostat ayıracak bunları. Yani ter bezleri var. Ter bezleri muhtemelen. Ter bezleri böyle. Hemen ter bezlerine gelen bir sıvı, yani terdemiz sıvı, derden dışarı çıkar. O orada buharlaşır. Soğutma yapar. Soğutma yapar. Allah'ın koyduğu denge düzen böylece. Eğer kişi biraz ateşlendi, iştaha kaçtı, hafif aksırma, öksürme hafif başladı, hemen buna o anda ateş düşürücü verilirse sistem çalışmıyor, duruyor. Pislik içinde kaldı. Ateş düşürüldü ama solunum sistemi tıkandı. İleri nefes dalı yapar. Akciğere giden bunlar da abi. Daha büyük büyük şeylere, felakete sebep olur bunlar böyle bak. Hele antibiyotik verilirse daha tehlikeli muhtemelen. Hele çıbanlarda böyle verme gerekiyor. Çıban çıksın. Temizlik muhtemelen. Nimettir çıban. Çıksın böyle. Akıtmak lazım onları böyle. Peygamber Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Hakim'de مَا مِنْ عَبْدِ اِلَّا وَفِرَسِي اُرُقُنْ مِنَ جُزَّامِ. Her kulun başında Urukun mire cüzzame. Cüzzam hastalığının damarları vardır başta beyinde. Her insanda. Damarda. Cüzzam hastalığı bir hastalık vardı. Eskiden çoktu bu hastalık. Tehlikeli bir hastalık böyle. Bütün bedeni, bilhassa yüzünü, yaralar, çıbanlar, pislikler, şahapa, burun filan düşen insan Allah korusun böylece. Tenfuru peyze hace sallallahu aleyhi zükkame felâ tedavû lehû. İşte bu damarlar tıkanacak artık. Onlar yabancı madde doldu beyindeki damarlara. Velen bu ne veriyor buna? Velen buna bir hareket veriyor damarlara ve zükkam. Zükkam nezle demektir. Yani nezle verir. Nezleyle o boşalma başlar. Fela tedavu lehu. Onu tedavi etmeyiniz buyuruyor Resulullah. Nezleyi tedavi etmeyiniz. Aksın mutlu. Aksın böyle. Zaten bir insan nezle olunca akmasa burnu başı da patlar, çatlar mı senin de? Bak damar. Bakınız Peygamberimizin bu bize bildirisine Allah'ın Resulü. Her peygamber zamanın bütün bilimini bilir her peygamber. Zamanın bilir böyle. Peygamber ise kıyamdaki her şeyi bilir peygamber böyle. Her bilimi bilir peygamber. Demek ki nezle oldu. Vay nezle oldum. Hemen şu bunu alayım. Yok mu sen böyle böyle. Tedavi etme gerekiyor ki bunları. Tabii kişi mesela C vitamini falan beden direnci kuvvetini alabilir bunları alabilir. Ama bunlara engel olmamak gerekiyor ki beden temizlensin, sağlığına kavuşsun. Hep bunlar hastalığın, sabrın maddi faydaları bunlar. Yani sabretmeyeni hemen ateş düşürür, şunu alan hasıl içine kalıyor. Hiç kalıyor bu terimler. Peki ne oluyor bunlar bedenler kalınca? Hangi organ daha tembelse oraya bedenimiz sevk ediyor bunları. Mesela böbrekte taş olur, kum olur, safhada taş olur, eklemde kireçleme olur, şunda bunlar olur muhtemelinde. Beden bunları kullanamıyor çünkü bunlara böyle. Antibiyotik demler. Genelde çok kullanılıyor. Öne göre kullanıyor. Şimdi antibiyotik eğer düşük dozda kısa zaman alınırsa ne yapıyor? Bedendeki mikroplara, bakterilere bağışıklık kazandırıyor. Bağışıklık kazandırıyor muhtemelen bakın böyle. Çok alırsa ne olur antibiyotik fazla alırsa, yüksek doz alınırsa bedende yararlı mikroplar var. Bakteriler var bağırsaklarda. Ne yapıyor bunlar? Mikroplar muhteremler. B vitamini bunlar ima ediyorlar. B grubu vitaminleri böyle şey. Yani B grubu vitaminleri ancak bağırsaktaki kalmasındaki bakteriler mikroplar yapıyor, üretiyor bunlar. Şimdi bir insan antibiyotik fazla kullandı mı oldukça doza kullandı mı antibiyotik zararı zararsız ayırmıyor. Hepsini öldürüyor bunların böyle şey. Ölünce o kişinin bedeninde B grubu vitaminleri eksiliyor. Anemi deniyor. Yani kansızlık başlıyor böyle. Bir de sinir sistemi bozulur. Ya çabuk kız öfkelenir, sinir sistemi bozulur kişinin bedeninde. B grubu vitamin olmayınca böyle. Kansızlık olunca böyle. Bak. Halbuki bak sarımsak mı diyeyim? Sarımsak mı diyeyim? Soğan sarımsak da böyle şey. Soğan mide ile sarımsak bağırsakla ilgili böyle. Sarımsak böyle. Küçük bir şeydir böyle. Ama antibiyotiktir sarımsak böyle şey. Sarımsak ne yapar? Yalnız zararlı mikrobu öldürür sarımsak tabak böyle. Yine bedenimizde ak yuvarlar var. Yani beyaz küreçikler var. Bunlar bizi koruyorlar, savaşıyor bunlar bizim için savaşıyorlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Bedene giren zararlı mikrobu yutuyorlar, eritiyorlar bunlar senin sisteminde. Şimdi gelelim inşallah hastalığa beden sabrın manevi faydana bakalım inşallah. Yani sevabına bakalım hastalığın. Hadis-i Şerif Tirmizi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Men merilde leyleten. Bir kimse bir gece hastalansa, bakınız, bir gece, uzun değil böyle hastalansa, fe sabere sabederse, yani acil durum yok. Yani öldürücü hastalık değil, kanaması yok, kalp krizi değil böyle, bir şey yok. Öyle bir hastalandı kişi, belki bir ağrısı olabilir tabii, ateşi olabilir. Bir insan bir de gece. Hadis-i şerifte genelde hastalık konusunda leyleten geliyor, gece geliyor. Neden? O dönemde gece tedavi zordu muhtemelen o dönemde. İşte günümüz tabii farklı günümüzde böyle. Günümüzde hastaneler yine açıklar her zaman. Fakat o dönemde gece hayatı olmadığı için demek ki gece hastalanmak daha zor o zamanlarda. Günümüzde de öyle. İnsan günüz günü avunur. Ama gece kişi yattığı yerde hastalanır. Başına vurur, dişi ağrır, kulağı ağrır, gözü ağrır. Ayağına şunlar bunlara girer. Rahatsız olur, uykusu kaçar, şunu bunu yapar. Bakar eşi yanında uyuyor. Çocuk uyuyorlar. O uykusu da kaçar, uyuyamaz da. Geceler çok uzun gelir ona. Sabah muhteremler. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir insan bir gece hastalansa fesabere sabrese ve radıya bihi anillahi teala. Bir alttan razı olsa. Yani bilse ki Allah Celle'ye dilemese bu olmazdı. Yani Rabbin dilemese bu olmazdı böyle. Allah'tan razı, Rabbime sen razıyım derse, sabrederse harece min zunubihi, günahından arınır, çıkıyor günahları. Kevmetan ümmühü, annesinin doğduğu gün gibi günahından arınıyor bakın bir gece muhtemelen böyle. Yani bir iki kişiye şöyle örnek yapalım. Biri gece kalktı, bir gece namaz kılıyor. Kur'an okuyor, zikir ediyor biri. Diğeri de yatağında kıvranıyor böyle. Bir sancısı var, bir şey var. Böyle kıvranıyor ama hiç ahma bağırmıyor böyle. Sabrediyor. Allah'ım sen verdin diyor. Ben seninle gene razıyım diyor. Allah'tan razı uğraşıyor bir kul. Bak bu ondan çok çok daha çok sevap alıyor muhtemelen böyle. Bak. Yine hadiste geliyor. Adı uzun. Özet şey yapıyormuş Türkçe inşallah. Rabbim bir kuluna imtihan için bir felaket gönderince, hastalık olsun, melekler bunu getiriyor muhtemelen. Getiriyorlar böylece. Rabbim soruyor meleklere, kulum nasıl karşıladı benden gelen o musibeti, hastalığı, derdi? Eğer kul iyi karşılamışsa, melekler gülümseyip seviniyorlar. Ya Rabbi, Allah'ım, ne güzel senin kulun varmış be Allah'ım böyle. Rabbim bunu bana göndermiş, Rabbim böyle dilemiş, ben Rabbine gene razıyım dedi. Hiç sesini çıkamadı Rabbim böyle. Seni zikretti, böyle sabretti. Biliyor ki Rabbim meleklere, meleklerim, madem kulum benden gene razı oldu, sabretti, o benden razı, ben de razıyım. O zaman hastalığı gerek alın, kaldır ondan böyle. Bu kulun hastalığı çabuk geçer. Çabuk geçer. Aksi olursa, yine Rabbim melekleri gönderir. Melekler şimdi boynları bükük. Rabbim soruyor, kul nasıl karşıladı? Ya Rabbi, utanıyor melekler. Rabbim, kulun isyan etti, bağırdı, çağırdı. Benim bulduğum hastalık. Bula bula benim bulduğum hastalık. Köpürdü, bağırdı, şey isyan etti. Bu şekilde böyle, madem kulum benden razı değil, ben razı değilim, kendine Rab bulsun da ondan kurtulsun der. Allah korusun, kulun derdi katlar muhtemelen. Daha var hastalıklar böyle, biri bitmeden biri başlar. Ömrüyle geçer Allah korusun. Allah korusun. Demek ki ne gerekiyor? Sabır ve bir de rıza deniyor. Razı olmak böyle. Rabbinden böylece. Madem Rabbim böyle dilemiş, razıyım dedi. Hastalığına çabuk kalkar. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hürri Aleyhisselam Hazretleri Tabarani'de El meridu dehattü hatayâhü, hastanın günahları dökülür. Hastanın tabi sabır, rıza şartıyla. Sabır şartıyla hastanın günahları dökülüyor. Rabbim kulunu sevdi mi? Günahkar almıyor kulunu Mevlam. O arada muhtemelen. Yani. Rabbim kulunu temizliyor. Elverize tehattü hataya günah döküldü. Kim yihattü verekuş şecereti. Ağın yaprağı döküldüğü gibi günah da dökülür. Dökülür. Kul günahdan temizlenir muhtemelen. Mahşe yerinde mizana geldiğimiz zaman kulun bilmediği bazı sevaplar var kulun. Ama kul bilmiyor bunları ama. Bilmiyor, haberi yok bundan böyle. Kul neyini biliyor? Namazını biliyor, ömresini biliyor, hacını biliyor, zekatını biliyor, işte sadakasını biliyor, Kur'an'ını biliyor, kurbanını biliyor böyle. Onları biliyor kul böyle. Şimdi bunlara konuyor, sevabı yetmiyor ama az gelir sevabı. Kul şimdi eyvah! Pişman böyle, adım. Kendini kırıyor böyle. Çıldıracak böyle. Mevlam buyuruyor, kulum sen daha var sevabın kulum. Korkma, var sevabın. Ne var ya Rabbi? Şaşırıyor. Kulum bir kere senin gözlerin çok ağrıdı gözlerin. Başına beynine vurdu böyle. Ama hiç ses çıkarmadın sen. Ben Mevlam dedin, rahat. Mevlam göndermiş dedin, buna razı oldun. İşte 3 saat, 5 saat ne kadar sürmüşse, bak muhtemelen, ne kadar sürmüşse, her saniyesinde sevap, sevap, sevap, sevap koyun bakalım bunları. Allah Allah, bakıyor ki çok büyük sevap bu şekilde. Olmanın için ilk kul, ya Rabbi niye daha fazla efendim sen bunu bana, çabuk aldın sen bunu benden. Niye birkaç mısır yemedi bu onu görünce? Diyecek ki Mevlam kulumdur bakalım, sende var mı şeyler mi böyle şey. Sen bir gece çok karnın ağrıdı. İstal oldun, yoldaydın. Kışlı kar soğuktu. İstar dedi geldi sana abi yolda. Tabi eskiden devir atla gidiliyor yollarda. Yollarda bir benzin falan yok bir şey yollarda böylece. Kulun sana kışta karda üşenmedin devirden aşağı indin. O işini ihtiyacını gördün. Ama hiç kızmadın darılmadın hiç. Razı oldun benden. Bunu da koyun sahabını bak. Böyle koy koy koy koy. Dünyada fazla hasta olmayanlar bu sevapları görünce ah çık ah keşke bize buna verilseydi de verilse ama acaba sabreder miydi ama o da var bundan yani. Sabrederse bunlar bu şekilde. Yani haşa Rabbim kuluna zulmetmiyor hastalıktan muhteremden ya. Öyle hastalık var ki sancılı böyle. Dehşetli sancılı hastalıklar böyle. Kişi durduğu yere duramaz. Öyle hastalıklar var. Rabbim kulunu niye azap etsin boşu boşuna? Ama ne kadar hastalık şiddetliyse, ağrısı şiddetliyse, o kadar sevabı da büyük. Orantılı oluyor. Orantılı. Şimdi gelelim inşallah tedaviye. Hastalığın tedavisi var mı yok mu? Hastalığın tedavisi. Hadis-i Şerif Ebu Davud'un Tabarani'nde Hürri Aleyhisselam Hazretleri İnnel Teala enzele dâe ve devâe. Allah Celle Celaluhu Mevlamız hem ilacı hem hastalığı indirdi. Ne tür hastalık varsa her ilacı indirdi böyle. İlacı indirdi. Hepsi böyle. Yani yaratılı yer üzerinde. Gökte indiriyor bunları ama böyle. Nasıl indiriyor gökte indiriyor ilaçlar da? Su gökten geliyor. Gökten geliyor. Yağmur suyu. O yağmur suyu çok çok farklı kalitede oluyor yağmur suyu. Hepsi bir olmuyor. Kar da başka, yağmur da başka oluyor böyle şey. Şişmeler çakıyor, gazlar parçalanıyor, bir laboratuvara dönüşüyor gökyüzü. O sene hangi tür bitki lazımsa ona göre Rabbim yağmur indiriyor böyle. Ona göre indiriyor böyle. Yani Mevlam burada İnnallâhe Teâlâ diye adı başlıyor. Allah kesinlikle muhakkak aldı Celcalü'yü. Hastayı indirdi. Her hastalığında Mevla ilacını indirdi. Yücelli külli daim devayen. Rabbim her hastalığa bir şifa verdi. Ancak ille herem ve sağım. İki şeyin ilacı yok, tedavisi yok. İki şey. İki şey. Biri herem, yaşlanma. Yaşlanmamak için imkanı yok. Nice hanımlar var, profesyonel hanımlar var. Profesyonel hanımlar böyle. Yani ünlü profesyonel hanımlar var. Elinden gelse yaşlanmamak için şey yapacak. Ama onun tedavisi yok. İlacı yok muhtemelen. Yaşlanacak böylece. Bir de ressam ölüm. Ölüm hastalığında tedavisi yok böyle. Eğer kulun eceli gelmişse, kul ne yaparsa yapsın. Diyor bazıları, varlığına güveniyor, mülküne güveniyor. Efendim işte Almanya'ya giderim, Avrupa'ya giderim, Amerika'ya giderim, tedaviye giderim böyle diyor. Orada ölüm yok mu Almanya'da? Ölmüyor mu Almanlar? Ölüm muhtemelenler. Oraya doktor ölmüyor mu doktorlar? Onu da ölüyor böyle. Bak. Yani Almanya'ya gidip kurtulurum sanmak, Avrupa'da sanmak ne kadar batıl böyle, yani cahillik diyelim ona tabi. Kaba bir cahillik ona tabi. Parasına güveniyor, atlarım uçlar falan yere giderim tedaviye böyle diye. Ama Amerika'da ölüyor insanlar ölüyor böyle. Ve onun gideceği, güvendiği hastan, doktoru da ölüyor. Ölüyor böyle. Yakınları da ölüyor böyle. Bazıları ne yapıyorlar? İşte filan dua etse iyi olur işte hastam. Ya ben kendisi hastam mesela ya yakın hasta. Filan dua etse. O filan da ölüyor. O da hasta oluyor muhtemelenler. Onun yakınları ölüyor. Ya. Peygamberimizin 3 tane kızı önünde öldü peygamber. 3 kızı muhtemelen böyle. Ya. Birini görmedi. Bedir savaşındayken bir kızı rahmetli oldu. Hazreti da hanımıydı. Tam Cenab-ı Hakk'a gömmüşler kızını. Cemaat mezardan geliyorlar. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri de Bedir'den geldi. Medine'ye girdi muhtemelen böyle. Ne oldu? Ya Resulallah kızın böyle böyle onu defnedip bir şey muhtemelen böyle. İki kızını baştan bulunup peygamber böyle muhtemelen. Peygamber bir torunu adı Ali'ydi. Hazreti Zeynep'in kızı adı Ali'ydi muhteremler. Peygamber'in kucağında can verdi. Peygamber kucağında. Peygamber Hatem-ül Enbiya böyle. Yani peygamberlerin peygamberi. Meleklerin çok üstün. Kızı ille babam gelsin diye davet gönderdi. Peygamber'e gitti. Kızı Hazreti Zeynep babasına verdi çocuğu. Peygamber kucağına aldı. Çocuk can çekişiyor. Peygamber'den yaş geldi. Kucağında torunu ama bir şey yeniden gelmiyor. Gelmiyor bu terimler. Gelmez. Çünkü peygamber de ölüyor. Bakın terimler. Ölüyor böyle. Yani halk arasında çok yanlış bir şey var böylece. Yani filan dua etse iyi olur. Allah Allah. Öyle şey oluyor mu? Allah'ın bir şey var. Demek ki yaşlanmak, ölüm, bunların tedavisi yok. İlacı yok bunların böylece. Fethi davi o halde buyuruyor peygamber tedavi olunuz. Yani yaşlanma ölüm dışında fela tedavi bil haram. Ancak haram ile tedavi olmayız haram ile. Yani bir şey haramsa alkoldür, şaraptır, şudur, budur. İşte bu öneriler bazen. İşte şu kadar konyak iç, şunu bunu iç, iyi gelir derten böyle. Hayır mutlaka. Peygamber yasaklıyor bunları böyle. Haram ile tedavi olmayın bir peygamber. Bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine yamasu ile helyen fevü devavi minel kader. Dedi ki sahabeler, Peygamberimiz demek ki o anda kader konusu onlara anlattığı işi okunu işledi. Sordu sahabeler. Burada su ile soruldu. Yani burada sahil yok burada. Soran kim bilmiyor. Soru Peygamberimize, ya Resulallah kadere bir faydası olur mu bu tedavinin? Yani kader neyse olacaksa, kader de varsa, başa gelecekse, tedavi, ilaç almak buna faydası olur mu? Bu Aleyhisselam Hazretleri, eddevavü minel kader. Tedavi, ilaç, o da kaderle bağlantılı. O da kaderin gereği. Ve kad yenfû bizillah. Allah izniyle fayda verir. Allah'ın kaderinde, takdirinde, ezel takdirinde varsa o da kaderle ilgili. Neden böyle muhteremler? Eğer kişi hiçbir şey elinden gelen yapmasa, kader ne olur derse, bu bir tembellik olur. Atale deniyor buna. Uyuşturucu tembellik olur böylece. Susamış. Kaderde varsa su bana gelir derse, oturursa olur mu ama muhteremlerse? Kalkacak, suyu alacak, içecek, çalışacak, ekmek parasını kazanacak, bunu yapacak. Kaderde neyse o başına gelecek böyle. Ama kulun ne gerekiyor? Çabalması gerekiyor. Eyyub Aleyhisselam Hazretleri her peygamberin farklı bir ibtila, imtihan oldu her peygamberin. Farklı, hepsinin farklı oldu böyle. Eyyub Aleyhisselam da hastalıklarla imtihan oldu Eyyub Aleyhisselam. Hastalıklarla. Artık Urfa'da yaşadı. Artık komşuları ondan bıktılar böyle hastalığından. Yani Urfa'nın dışına çıkardı. Mağara var biliyorsunuz. Şimdi Urfa işte o mağara gerçi. Orada kaldı. Bir de hanımı. Ona sadık kaldı hanım böyle. Onu bırakmadı böyle. Herkes koptu kendisinden. Artık sırt üstüne yatıyor. Hiç kımlama hali yok böyle. Ancak sıvılı bir şey yiyebiliyor. Ne yapıyor hanımıza? O da gidiyor oraya bir çalışma kadın gidiyor, hizmetçiyle gidiyor. Kuru ekmek getiriyor. Islatıyor onları şeyde suda. Boza kıvamında boğazdan veriyor böyle. Yattığı yerden. Yıllarca böyle. Bir gün diyor ki hanımı, ya Eyüp, sen Allah'ın bir nebisisin, peygamberisin, resulüsün. Allah sen dua et. Ne olur Eyüp. Ben de amin diyeyim de sana Allah şifa versin. Bakın ne cevap verdi. Sordu hanımına. Ben kaç yıldır hastayım? Şu kadar yıl. 7 yıl deniyor da. Tam kesin değil ama. Peki kaç sene yaşadım sağlıklı? Kaç 7 yıl yaşadım? Utanırım Mevlam'dan şifa dua etmedi. Bakın ben de. Hanım yokken bir gün Rabbim ona böyle şifayı. Rabbim şifayı verdi. Ama bak Rabbim verdi muhteremler ki Rabbim dilese bir anda her şeyi halleder. Tabi yaradır, halk eder böyle. Mevlam buyurdu, ya Eyüp ayağının topuğunu yattığı yerden yere vur. Demek toprakmış yattığı yer. Altında bir şey yok demek muhteremler böyle. Ya Eyüp ayağın topuğunu önüne sağ topuğunu yere vur. Oradan soğusu çıkacak. Onu iç. Onu ol işin böyle. Su ayağını da yere vur. Ondan sıra çıkacak. Onu da beden dışına yıka. Mevlam buyurdu böyle. Hiç gücü yok ama kuvveti yok böyle. Sağ ayağını zorla yavaşça kaldırdı. Hafifçe şöyle bir yere vurdu. Serin güzel bir su çıktı orada. Sol ayağını vurdu. Açtı ayağını biraz ben makas gibi. Sol ayağını vurdu. Oradan ılık su çıktı. Sıcakça su çıktı oradan. Yavaşça sünerek gitti. Soğusu içti önce. İçti. Rabbim onda bir hararet verdi kendisine böyle. İçti. Bütün bir suya doldu ama içtikçe şifayı buldu. Anladı kendisi böyle. Kuvveti geldi, gücü geldi. İç organları hep tamamen sağlığa kavuştu. İç organları. Yani dışı hasta, yaralı, berili yani. Çıbanda falan var dışında. Ondan sonra sürünerek sıcak suda başlayıp yıkanmaya böyle. Elini derken böyle. Neresi yıkasa iyileşti hatta. Taptaze bir deri oldu. Sağlam, zinde. Şimdi daha sağlam oldu. Kalktı. Namazla başladı tabii kendisi. Demek ki bakın Mevlam bir peygamberine bile ne buyurdu? Ayağının topunu yere vur. Ancak onu yapabilir ama o. Dışarıda gir, şunu al demedi ona Rabbim. Gidemez dışarı muhtemelen. Gidemez. Rabbim yapacağını emretti bunu kendisine böylece. Demek ki şifa da kadere ilgilidir. Kul bunu yapacak. Ama yenfu biiznillah. O ilaç Allah izin verirse fayda verecek bak. Fakat yenfu biiznillah. Şu ilacı alırsan hemen iyileşirsin, kesin yok muhtemelen böyle. Yani biri iyileşir, iyileşmez böyle. Aynı ilacı yapar, aynı doktora gider, aynı hastalığı kullanır, aynı iğne vurur kendisine, aynı tedaviyi görür, iyileşir, iyileşmez böyle. Hatta öyle hastalıklar var ki, derler mesela doktorlar, işte %50 iyi olabilirsin derler mesela bak, %50. Yani iki kişiden biri iyi olacak. O neyi, öbürü neyi iyi olmuyor? 100 kişi ki 50'si iyi olacak, 50'si iyi olmuyor. Neden iyi olmuyor? Onu bilemiyorlar mı benden? Rabbim izin vermeyince olmuyor bence. Yine hadis-i Ramuz-ı Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اَدَّوَا مِنَ الْقَدَرِ وَيَنْفُوا مَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ İlaç, tedavi, bu da kaderle bağlantılıdır. Ve yenfu men yeşe Allah. Allah kime dilerse ona şifa verir Mevlam. Derler mesela böyle taş var, sabırdan taş var. İşte filan şeyi yaptım, iyi oldu. Sen de yap. Yapar, iyi olmadı. Filan yerde bir su var. Hemen eritiyor taşları. Allah Allah. Gider oraya, bunu eritme taşları muhtemelen böyle. Ve yenifu men yeşâ'ı. Allah kime dilerse ona şifa verir. Bima şâ'e mele edviyeti. Allah dilediğine de dilediği edviye. Edviye devanın çoğulu şifalanır. Şifa vermeye, ilaçla vermeye. Yani her insana aynı bitki, aynı ilaç şahide verme hakkı. Bima şâ'e mele edviyeti. Allah hangi ilaçtan dilerse onu verir bana. Biri bir portakal yer, of ne güzel açıldım der ben. Bir bardak süt içer, oh açıldım der böyle. Gider bir kaynak içmez güneyde bir oradan bir su içer, bir banyoda bir yıkanır, iyileşim der. Öbürü de hasıl olur orada acaba. Demek ki ilaçlar bitkisel olsun, yapma olsun böyle. İlaçlar kesin değil. Allah izin verirse o zaman fayda verir. Aksi halde yan etkileri var. Yan etkileri var. Yan etkileri böyle şey. Nedir yan etkiler? Bu aslında doğal savunma sistemini bozduğu için Rabbim bunu yasaklıyor bu aslında. Yan etkileri böyle. Ne diyor adam kişinin doğal savunma sistemi? Ne olur ben doğamı bozmayayım. Yalvarıyor. Yani kişi bir ilaç alıyor, içten bin pişman oluyor. Şu oluyor, bu oluyor, ne dertler çıkıyor kendi başına başlar. Koş bakalım hastaneye gece arasında. Neden? Doğal savunma sistemini bozduğu için bir tepki yapıyor onlar böyle şey. Bu doğal savunma sistemi muhteremler yani bize bağlı değil. Bakın işte bu da var zaten. Rabbim bize bunu bağlamamış, doğal savunma sistemini. Öyle ya, mesela bedene bir mikrop giriyor, akyuvarlar, beyaz kürecikler. Şimdi bir arı şaşırsa, olsa böyle bir şey olsa böyle, başka kumana gitse ona giremez. Sokmaz onu benler, o arılar böylece. Bir karınca, başka karınca olsa gitse onu sokmazlar karıncaya muhtemelen. Onu tanına bakacak böylece. İşte bedene bulunan hücre bunlar, veya hücrecikler bunlar. Bunlar savunma askerleri bunlar bedenimizde. Savunma askerleri. Bunlar tam yabancı madde tanıyorlar kardeşim. Bakıyorlar ki zararlı bir madde, mikroptur, virüstür, bakteridir, zararlı bir madde geliyor. Hem ona salgı yutarlar bunlar. Yutarlar. Sinirim sisteminden bir salgı salar, enzim böyle salar. Onu eritiyor işte böyle. Eritiyor muhtemelen böyle. Bu savunma sistemi bize bağlı değil ama. Nereye bağlı? Beyindeki merkezlere bağlı muhtemelen. O yönetiyor bunları böyle şey. Bize kalsa hiç zor iş muhtemelen. Yani gerçekten muhteremler, şu bedeni biz yönetemeyiz, bedeni yönetemeyiz böyle. Yani kul haş Allah'ın işine karışıyor. Hazreti Muhit-i Arabi, Hazretleri Büyük Eylullah böyle. Adı Şifr-i Ekber derler onu böyle. Mezarı Şam-ı Şerif'te. Şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, sen kendi işine bak, Allah'ın işine karışma. Onu sen kaldıramazsın muhtemelen böyle. Yani şu bedeni yönetemeyiz bizler böyle. Bu işi böyle bize bunu bağlamamış. Otonom sinir sistemi derler. Bağımsız sinir sistemi var böyle. Ona bağlamış böyle bunu böylece. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Mevlam buyuruyor bizlere Bakara 168'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyün nasü. Ey insanlar. Külük mafilerde halalen tayyiba. Yerde olan bitkilerden helalını, tayyibini yiyiniz. Tayyibi pak temizini yiyiz böyle. Yani doğalını yiyiz, doğalını yiyiz böyle. Bak. Kulun görevi bu muhtemelenler. Kulun görevi bu. Kul ne yapacak? Mimma fil erdi bak. Mimma. Mimma aslında min ve ma kelimesi. Nun sakin mim gelince idgam birleşiyor böylece. Min mini tebziye böyle. Yerdeki bitkilerin bazısından hepsini yeme insanların böyle. Bundan bazısı yiyiniz ama halalen tayyiba. Önce helal olacak. Bir şey haramsa mutlaka bedene zararlı, ruha zararlı muhteremler insana biyolojisini bozar bunlar. Dengeyi bozar bunlar. Böyle. Bir şey haramsa. İçki olsun, kumar olsun, çalma olsun. Hatta besmesi kesilen bir tavuk muhterem yensin, insanın dengesini bozar mı? İnsan öyle yatmış abi yatmış bu şekilde böyle. Demek helal ve temiz yiyen doğal yemek, doğal gıda yemek böyle. Günümüzde teknoloji durmadan fırlıyor böyle. Uzayı açtı artık böyle. Başka gezegenlere gitmeye başladılar. Ama hastaneler kuruk muhteremler. Kişi randevu alıyor. 2 ay, 3 ay sonra böyle. Ağır hasta. Ölürsen sen bilirsin böyle. Neden muhterem baktın böyle? Bu kadar bilim gelişti. Tıp ilmi gelişti böyle. Fakülteler, o kadar stajlar, şunlar, bunlar böyle. Neler neler yapıyorlar böyle? Ne profesörler, tahliller, çeşitli cihazlar böyle. Cihazlar ama hastalığı çoğalıyor. Neden? Helal gelmediği için, doğal gelmediği için. Helal ve doğal gerekiyor böyle. Helal ve doğal böyle. Günümüzde her şey bozuluyor böyle. Genetikine bozuluyor böyle. Hılkatı tahkir deniyor buna Kur'an'da. Hılkatı tahkir bu haram oluyor böyle. Hılkatı tahkir haram oluyor. Haram oluyor. Köyde pişen bir ekmek bile doğal değil ki. Buğdayın tohumu normal değil, doğal değil tohumu. Gübre doğal değil. Doğal değil. İşte elden geldiği kadar muhteremler doğal yemek gerekiyor. Bunun için de zamanın meyvesini ve zamanın sebzesini yemek gerekiyor. Serada domates, biber oluyor, patlıcan oluyor. Olmaz muhtemelen, olmaz. Rabb bunu yaratmamış kışın böyle. Bu zararlı böyle. Sırf kimyasal madde böyle. Kimyasal madde oluyor bunlar. Bunlar sırf zarar bedene böyle. Katkı maddeleri, sırf bunlar zarar bedenlere. Zamanın sebzesini, kışın hangi sebze insanlara gerek, onu Rabb'in yaratıyor muhtemelen. Kış o lazım insanlara böyle. Yani kışın karpuzu vermiyor, kışın karpuz. Portakal vermiyor. Limon ve greffet veriyor mesela böyle, mandalina veriyor. Demek kışın kış meyvesini. Bir de meyveleri yerken de Allah'ın yarattığı formülü de bozmamak gerekiyor. Formül var bunda böyle. Örnek elma mesela. Bakıyorum elma tabak önüne koyuyorlar. Bende bıçak var. Mübarek elma bakıyorum kıpkırmızı elma böyle. Aldı eline bıçağı, önüne kabuğunu soyuyor. Aslında elma kabuğu çok ince bir zar gibidir. Çok incedir böyle. Ama onun kabuğunu aldın mı Allah'ın koyduğu formülü bozuldu. Bozuldu muhteremler. Ya. İlaç verildi sana, ilacın formülü bozdun. Zarar eden muhterem bir şekilde. 1900 yılların başlarında Uzak Doğu'da, biraz da Çin merkezi Uzak Doğu'da bir hastalık medene çıkıyor. Hastalık. Buna isim tabi takıyorlar orada. Adı beri diyorlar buna. Hala hasta biliniyor böyle. Adı beri diye hastalık çıkıyor böyle. Çin merkezi Uzak Doğu'da. Bu kadar uğraşıyorlar. Aşısı yok, tedavisi yok. Böyle. Önce iştah kesikliği, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, sinir sistemi bozuluyor derken feş başlıyor, feşler başlıyor. Feş başlıyor, kalbi bozuyor. İnsanı öldürücü kısa bir zamanda bir hastalıkmış. İnsan kırılıyor burada böyle şey. İki doktor Hollandalı, araştırmacı. Merak ediyorlar. Çin'e gidiyorlar. Böyle. Araştırıyorlar şimdi bunlar. Toplu yaşanan yerlerden bakıyorlar. Kışla, askeri kışlalar, cezaevleri, işte okullar, hastaneler. Ne iniyor burada? Pirinç iniyor onlar tabii. Onların bütün şeyi pirinç. Pirinç yiyor bunlar. Başka bir şey yemiyorlar bunlar. Pirinç yiyorlar bu şekilde. Ama hastalık, çok hastalık devam ediyor. Peki soruyorlar, sizin babanız, dedeniz nerede bunlar? Onlar pirinç yerde. Onlara olmuyor mu? Olmuyor mu aslında bunlara? Size niye oluyor? Bilmiyoruz. Bunun üzerine bunlar tavuk olur birkaç tane. Tavuklara pirinç veriyorlar muhtemelen böyle. Pirinç veriyorlar. Pirinç yiyen tavuklarda da ayaktan feç başlıyor. Boyunları bükülüyor tavukların. Feç başlıyor. Bunu soruyorlar. Peki diyorlar, sizin babanız nasıl yedi bu pilavı, pirinç nasıl yapardı bunlar böyle? Kabuğunu ona soyamaz diyorlar böyle. Kabuğun diğerleri bunlar böyle işte. Haa dur bakalım şimdi. Bunun üzerine kesiyor bunlar tavuktan pirinci. O sırf pirincin kabuğunu veriyorlar tavuklara. Hem iliş tavukları muhtemelen böyle. İlişi bunlar böyle. Bu kabuğunu da bunlar inceliyorlar. İlk olarak vitamin olan başlıyor vitamin. B1 vitamin muhtemelen. Onu ürettiler bunlara böylece. Bunu verince hastalığa geçti muhtemelen. B1 vitamini böyle. Bakın demek ki pirincin kabuğunda buğdayı eleklemeden Ayşe Ailemiz buyuruyor. İlk çıkan bidat elek oldu. Elek oldu. Kepi ayrıldı muhtemelen. Ayrıldı böyle. Ama öyle yapmadım bir şey böyle. Kepekli olacak, ekmek olacak. Rengi esmer olacak. Buğday kendi doğal rengi olacak. Beyazlatma ne oluyor? Katkı maddesi oluyor muhtemelen bence. Şimdi muhteremler Osmanlı mutfağına baktığımızda Osmanlı yemek kültüründe pilav baştır her şeyde böyle. Ama yanında mutlaka bir kuru fasulye nohut oluyor muhtemelen. B grubu vitaminler çok bunlar olmaktan böyle. Ya pilavın üzerine bir kepçede fasulye konur, ya nohut karıştırılır, ya ayrı tabakla bu da yanılır. Osmanlı yemek kültürüne bak, Osmanlı nohutan böyle. Şimdi birden muhtemelenler şu doğa dediğimiz alem aslında bir kitaptır. Kitaptır böylece. Evliyullah bu kitabı okurlar muhteremler. Öyle yaşarlar böyle. Evliyullah kitabı okurlar böyle. Ama bunda harf yok bu kitapta böyle. Yoktu böyle. Mesela Çin alfabesinde bile harf yok. Her harf hecedir onlar böyle. Hece. Onun için çok uzundur o harfleri Çinlerin böyle. Şekiller hecedir onlara böyle. Şimdi Allah dostları muhteremler şu dua kitabını okurlar. Ne yenmesi lazım? Nasıl yenmesi lazım? Ne kadar yenmesi lazım? Onu bilir muhteremler. Mesela sarımsak. Küçük bak. Fakat büyük olmuyor böyle. Sonra diş iş oluyor böyle. Demek ki fazla yemek gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle. Yani bu duayı okuyan kişi anlar muhteremler. Hangi madde küçükse o az olacak böyle. Mesela çörek otu. Şifadır böyle. Ölümden başka bir şifadır. Çörek otu ama. Şimdi yağ çıkardılar. Çörek otu kendisi ama öyle. Hadisi böyle gelip peygamber böyle. Çörek otu. Ama bu bir peygamberimiz 41 tane buyuruyor. 41 tane. Yani Bir çay kaşıktan da olmaz bile muhtemelen. Bak. Şimdi bir insan bu dua kitabını okusa, bakacak ki bir çörek otu öyle tatlı bir şey değil böyle. Değil böyle. Ne bileyim asla hoşlanan bir şey değil böyle. Küçük bir şey, kara bir şey. Rabbim genelde Rabbim böyle ilaçları, şifaları Rabbim böyle yaratmış böyle. Onların fazla olması zararlı ama. Zararlı muhtemelen. Çörek otu ne yapacak? Çay kaşıktan doğmadan kişi alacak bunları böyle şey. Allah'ın izniyle her şeye bu da şifa bunlar. Bütün okumda şifa alır bunların böyle şey. Yani bunu okuma gerekiyor, dua kitabı okuma gerekiyor. Hangi zamanda bir de hangi yörede? Bir insan başka bir yere gidince, gezmeye gidince gitti yere buradan bir şey götürmemeli. O yolda yetişenleri yemesi gerekiyor onlara. Orada. Orada onlar lazım böyle. Oranın suyu lazım. Oranın gıdası lazım insanlar böyle. Yetişenler lazım onları. İşte bizim elimizden bu gelir. Demek ki elden geldiği kadar doğal gıdalar, hazır yiyecekler, müsteremler, yani zavallı yavrularımız okullarda mahvoluyor muhterem. Yavrularımız böyle. Hazır yiyecekler böyle. Çeşitli katkı maddeleri, hep kimyasal maddeler, hepsi zararlı böyle. Rengi için tatlandırıcı şeker değil, tatlandırıcı koy böyle. Kimyasal madde muhterem. Renklendirici böyle. Hep kimyasal madde bunlar. Aromalar böyle. İçecekler, kokolar, şunlar, bunlar böyle. Hep zararlı maddeler muhtemelen. Hele yavruları acıyor mu ona? Acıyor madde. Yani çocuk yaşta olması hepsi hastanıyor böyle. Genç yaşta hep hastanıyor bunlar böyle. Yani bunlar kaşınmalı muhtemelen. Evden, hani çanta koyamalı mesela bir şey, evden koyamalı bir şey yiyecek yanına başta. Doğal bir şeyler. Mesela üzüm. Mesela. Kışın kuru üzüm muhtemelen. Kuru üzüm böyle. Hadiste bildirilen, Kur'an'da geçen kuruyorsun değil mi hele? Koy yanına, biraz yanına levlevi koy al bir şey icabında, birkaç tane fındık koy içerisine. Kuruyorsun da oldun böyle. Enerji verir, çocuğa muhteremler, bütün bedene hastalıklara şifa verir. Üzüm kuruyorsun böyle bana böyle. Rabbim inşallah hastalara şifa versin Mevlam muhteremler. Rabbim bize inşallah uyanma nasip etsin. Başına gelince de Rabbim sabır nasip etsin inşallah. Bir de tane Fatiha.